54 lång ser ut som en målning av Dalí. Han som äger affären, ja han vet hur en slips den ska dras. Tack vare denna kvinna så handlar jag en varje dag. För om sanningen ska fram så har hon redan svarat ja. Med min fantasi så bor vi i Örsholm och har 4 barn. Det är en utopi att hon och jag ska få varann. Jag är lika säker som om jag har Sverige i min hand. Låt mig drömma en stund, jag väljer henne för att vara kung. Jag stiger in i affären, hennes läppar plutar Falun röd. Ja, hon är Dalarnas vackraste kvinna och hon blir min död. Hon tittar upp, jag ser hon ler och mina tankar far iväg. Ooh, att vi knyter våra band och lovar trohet i all evighet. För om sanningen ska fram så har hon redan svarat ja. Ja, i min fantasi så bor vi i Djursholm och 4 barn.